Ti hogy vagytok? Mind vagytok? Hol vagyunk? Jancsiék! Jancsiék! Nem hallom, mondd még egyszer! Aha. De a kúcsba. Uh-huh. Az ajtó kúcsa. Az biztos, itt mi nálunk is úgy mennek az árak fölfelé, hogy fufú. El sem tudod képzelni, de mindig minden, majd minden nap más-más árak vannak mindenfelé. De most mit bírsz? Semmit sem. Én is azon gondolkodok, hogy külön egy csomót bevenni. Az eláll. Tudom. De biztos azért, mert az használati cikk, az fogyócikk, azt akkor azon emelhetne, mert hát muszáj, hogy megvedd, mert muszáj a seggedet kicsörülni valamivel. Mi az ajtó kulcsát? Hol van a kulcs? Hol van a telefonom? Mi a pszichom, te telefonodat? Hát de hogy is én ide adtam, én napjölt, hogy adjam. Na, aztán vissza lehet hallgatni, hogy nem lészesz, az kulcsolat ad ide. Minek? Tudok. Jó, jövő héten beszélünk? Jó, akkor így csütörtökön? Ha? Na. Mit csinálsz? Ilyen kicsike most. Így van. Az a lényeg, hogy most már tudja szoptatni, vagy edzetetni, vagy hogy is mondjam. Melyiket kaptátok? Hát amit most az inkubátorban van, és szólgatja, hogy Nóri-Nórika súlyvégére alszik. Ja, aha. Én is kaptam tőle egy, most kettőt is kaptam munka. Azért, mert megmondom, hogy nem is csináltál több videót, csak az az egy kicsike van, egy van csak. Nem, csináltuk, többet is csinált, de nem mondtam, hogy jól nekem. Hát bazd meg, hát... Jó van, ne. Te gondolod, hogy... Ha? Mondjad. Gondolod, hogy engem nem érdekel a kislány, hogy nem küld videót, vagy én nem tudom, hogy... Jó, mit csináljak vele? Furcsa néha volt, amikor... Hát igen. Emese? Emese? Ott hol van? Azt mondtad, ment edzésre. Hát de már fél kérdezői hazaért. Ó, de jó. Elnézést, mi volt a természet? Tényleg? Annyira szereted a természetét? Nagyon. Jó van. És te hogy állsz a munkával? Csodásan. Mi? Csodásan. Mert? Mi pörgős időszaknak, most szuszorunk egy kicsit. Ja. De most délelőttös vagy, nem? Persze. Az jó, nem? Most már jövő júliusig délelőttös vagyok. Na hát akkor az nagyon jó lesz, nem? Jobb, mint délután. Igaz, majd mire jössz haza, lehet, hogy már tök sötét lesz majd így is, de hát mindegy. Ha de nem, a fél öt körül, mikor szoktál haza gyűnni? Mikor szoktál haza gyűnni? Mikor jössz haza? Hát... Na már megint elmentetik. Most vissza se jöttök? Úgy néz ki. Na, sikerült? Főhívtalak, nem? Igen. Én nem tudom, én is hívtalak, mert te is ügyöget, hogy ezt pont egyszerre hívtunk. Lehet. Na. Annál mennyit sötét lesz, amikor jössz haza, nem? Hánykor szoktál hazaérni? Hát olyan fél hatkor, hogyha nincs edzésem. Ha van edzésem, akkor fél nyolc. De munkába gondoltam. 9. Munkába gondoltam, szóval már fél hatkor tök sötét lesz majd. Átállítsunk az órát, akkor már sötétedés lesz. Sötétben megyek, sötétben jövök. Alig várom. Gondolom. Hát most Vibbi is nem bír semmit. Ez van is kész. Jó, hát akkor... Akkor hagyd le benneteket menni aludni, úgyis mindjárt kükelni, nem? Hát így van. Mindjárt. Együtt is aludni. Így van. Na. Jó, hogy legyen akkor. Csütörtökön majd beszélgetünk, jó? Jó, rendben. Remélem hamarabb, mint máma, mert már rá nem lesz már szarásabb a kompjúterre. Hány felé gondoltad olyan? 7 óra felé, vagy mikor? Olyan 7:30 körül, hogyha még felel. Jó? Oké, rendben. Na. Jó, persze. Na, sziasztok! Jó éjszakát! Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Siviet ide majd te is hevélyek. Láttam.